أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد ماذا تويت دعوة إذا تذكرك لا شغصد القتال في سبيل الله أو راغلد فصل ورميات فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب دغ دعوة دا أو بياد دعوية إثبات دفارة دعوية تأييد دفارة أتلس حالات وصفات أغد كافر وأتلس حالات وصفات المؤمنان أو أتلس بفعفة دوين ميسا كي ذكر كي يا بلا منافقان يا غبزان تي أو دغا شانتي مقصد دا قتال شكم دي پس پاکم آیات کی ذکر کی او دا اللہ تعالی خیستا نمونہ ذکر کی رد شرک فی العلم و فی العلم کی دا شانتی بیا پدی کی دو بابونه دی نو اولنے باب تر نلسم آیات پوری دی پدی کیسا ذکر کی دا دی یو جانب دی چاگا صفات دا مشرکانو ذکر کی او صفات دا مومنانو ذکر کی پس سبیلی دا تقابل سارا دا رنگ دعوت صورت ذکر کی پس سلورم آیات کی او تخویف دنیاوی ذکر کی پس لسم آیات کی او بشارت چکم دے نو آغبا و تخویف و سرا پا دولسم و پندلسم آیات کی با تخویف و بشارت ذکر کی دا رنگی دا با دنیاوی بیا با تخویف پا ذکر دا قیامت سرا پاتلسم آیات کی ذکر کی او ذکر دا اللہ تعالی او ذکر دا توحید و دا قیامت آغبا کئی ذکر چی دا دوارا اصل اصول دی نو پا دی وجبانی با دا توحید و دا قیامت مسئله و سرا ذکر کی چی جنگ روان پسده نو دا جنگ اغا سبب و علت آغبا رسا پا دی که ذکر کی چی دا توحید مسئله دا دی منکر دا توحید دی او دا قیامت مسئله دا دا جهاد مسئله که تاسو خیال کردی پسلو رو وارو حیثو کرالا دا قرآنو نو پا ورنه حیثو کرالا ذکر چی علتا مسئله دا الهیت دا اللہ تعالی و خو پا خلق سرانو چی مطلب خالق سوف نمانی نرازه یوج نیه بیا پا تربیت کم رالا پا ربوبیت مسئله که ذکر چی سوف نمانی پا دغا جانب که یوج نیه نو بیا پسی پا دغا کم رالا پا برکت کم رالا چی سوف برکات دا غیر اللہ نمانی و دا اللہ تعالی نمانی نواج نیه بیا مطلب داره چی پر سلو رمی تا کرالا چی سوف دا قیامت منکر وی نواج نیه مطلب اغا سلو رو وارو مسئلو کی متفرق دا مسئله ذکر اوڑا خواب حجی داد صورت اغا رنبنے باپ شو الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اضلّ اعمالهم اول شروع د قبایق د کافر نو کړه او دا په اصل کې علت د لپاره د جنگ ولکه ته جنگ ول نه کې جنگ د خلکو سره کو ځکه فزوی کې دا بد اعمال موجود دي الذين كفروا کسان چې کافران دي منکر دي انکار کوي د رسول الله د قران نه د الله د توحید نه او د قیامت نه دا ټول منکرین فکر دي وسدوا عن سبيل الله اوس د کفر متعدی بل صفات ذکر کوي چې دے کافر نہ چلا اللہ کافر دے پکوٹا کی نہ بلوم دلاری دا اللہ نہ بندی حاکم کافر دی وجنا علماء وئی چ جنگ بر کفار تر ترغیب پوری کی ترسو پوری چ دا غا قوت ختم نہ چ پاری بان خلق دے دین نہ منے کی اغا قوت ختم کنا چ جزیہ تسلیم کبی مو وجنا خود ترسو پوری پک دا صفاتو وسد عن سبیل اللہ کہ بندی خلق دلاری دا اللہ تعالی نہ اضل اعمالهم برباد کڑی دی اللہ تعالی عمل نہ دے دوی اے دوی عمل نے برباد کڑی دی داودی صورت کے دری پیری راضی چے اعمال ورلا اللہ ختم کڑی دی او برباد کڑی دی تے دری واڑ بعد زان زان تا مصداق وی دل تا اعمال نہ سمورات دے دوی دری قسم اعمال دی یو اعمال شرکیہ دوی دی یو اعمال صالحہ دوی دی یو اعمال اگ چلنا او مکرون دی پر تدبیرون دی پر مقابلہ دا حق کی دا دری قسم دوی اعمال دی نو پنوں بھی دل چ راضی نو دین اعمال صالحہ مراد دی چے چاوی چے ده سنگ جنگو کما ده خو ریت کراس جوڑ کرده ها ده خو مطلب داده چه فلانه اداره جوڑ کرده او ده خلکو خدمتونه کئی ها این جیوگانی دی اللہ وی و ده گی تیمه گورا چه ده کفر و صد کولو نو اضل اعمالهم اللہ ده اعمال برباد کردی ده ده اعمال ده وجه نچرت ده ده ده جنگ نتقلار نشی که ور سر جنگ ها والذین آمنوا و عملوا الصالحات ما تاسو ته صورت کې تقابلی جایزه پیش کړي ځکه تقابل سبب د تقاتل دے تب جنگ الگ اے تقابل موجودی کنا نو پدی وجہ اس بل جانب شروع شو والذین آمنوا ککان چی ایمان راوڑ دے دایو صفت وعمل الصالحات عمل مکی موافق دشرے وآمنوا بما نزل علی محمد او ایمان راوڑ دے پاک کتاب باندې نازل کر چھڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے نو یو دلی وی آمنو بیا وی آمنو اغا ایمان بالتوحید او دا ایمان بالرسالت او بالکتاب دے دا مطلب دوارے ذکر کرل خا یا مطلب دال چھ دی ایمان و آمنو بما نزل علی محمد دین مراد ایمان بالشرائع دے چھ دا اللہ تعالی قوانین و احکام منلی دی او دا جواب دا سوال دے چھ کلے داوی چھ اول الذین آمنوا وعملوا الصالحات و نو داوی چھ آمنوا وعملوا الصالحات یہود و نصارا اغیر افات دے ایمان و عمل صالحا منگم کو نو جواب ور کو چھ نا و آمنوا بما نزل علی محمد او ایمان روڑی پاگی دین بانے چھ نازل کرے چھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے چھ اغا و سرمنی اغا بیا ایمان معتبری کہ اغا نمنی نو دے یہود و نصارا و ایمان و عمل صالح معتبرو ندے و هو الحق من ربهم بل وی و هو الحق دا قرآن چلے یا دا دین چلے الحق دا حق دے رشتیار من ربهم نطرف دا رب دا دوینا کفر عنهم ندق بلق و اضل اعمالهم دا دقو اعمال برباد کل دا دقو دا اعمال اس پایدو نشوا خود دا صدی دا دیو کفر عنهم سیئاتهم لرکی اللہ تعالی دا دوینا سیئاتهم اغبت حالات دا دوی یا سیئاتهم اغبت گناونا دا دوی و اصلح بالهم او اصلاح کی دا حال دا دوی دا دوی حال سمی مطلب دا دیت دا دا حالت سنگ سمی دے سم و طرف تراکاگی خوشوی دے خطا طرف تروان دے نیکو طرف تروان دے دا عمل نیکیگی ذالک بی ان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم دا ذالک دا استاغی وجہ ذکر کے خدا ذالک اشارہ چی دا دا دو سیزن تالا ذالک اضلال اعمال الکفار و اصلاح بال المؤمنین اللہ دا کافر خو عمل کرے وغی ولا برباد کو امومن بد عمل نکڑی و اللہ تعالی و تاغا معاف کرن دا کافر نیک عمل نقبلی دا مومن بد عمل شکم دے گا ختمی دا ولی اللہ وی ذالک دا کافر بد عمل ختم ول او دا خو عمل ختم ول او دا مومن بد عمل ختم ول بی ان اللذین فسبب دا دیبان چاکسان کفرو چی کافران دی اتبع الباطل تابداری کرے دا باطل نوچے دا باطل تابداری کرے دا دخا عملم دا نکبلوم خبر پا اتباع پوری دا دا اتباع غلط دا وان اللذین آمنو یکی نناکسان چیمان روڑے دے اتبع الحق تابداری دا حق کرے دا من ربهم حق سچے دے من ربهم چی دا رب دا طرف نہیں دا حق تاریخم دا دبا میانس کے اوپرو چی حق غلط دے بس دا رب دا طرف نہیں نو دا رب دا طرف چی کم حق دے داری تابداری دی مومن کرے دا لہذا دا بد عملم دا ماسکوم خوش بھی دا خبر پا اتباع کے دا چی دا چا اتباع دا حق وی اغلا اللہ تعالی دا بد عمل نم گناونا و تماف کی اللہ تعالی او چی دا چا اتباع دا باطل وی دا اغلا دا قو عمل و اتبارو نوی خواب قل چو کنا دا دیو جنا علماء وی کنا چی کما علاقہ کی اسلامی قانون نافذ بھی کنا نو دا اغلا بد عمل خلق بم اللہ و بخی خو کچر تا مطلب پا کما علاقہ کی اسلامی قانون نوی کفری قانون وی نو دا اغلا علاقی نیک عمل خلق خو تیر اسلامی قانون دا پارا کوشش نکی اغلا ام اللہ تعالی رانی سی خواب لکا اتباع پوری خبر دا کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم دا رنگ بیانی اللہ تعالی خلقتا امثالهم مثالون دا دوی امثال صفاتهم دا دوی صفات ورطا بیانی دا دوی یو قسم صفات شو دوی بل قسم صفات شو فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ وَسْتَا تَقَابُلُ قِجَنْدُو تقابل دا کافر کم صفات شو کفر شو صد شو ادلال الاعمال شو اتباع الباطل شو دا مومن ایمان شو عمل صالح شو ایمان بے شرائع شو او دغا رنگے ورطارا چکم دے نو دغا ردا ای اتباع الحق دا دا صفات کی ورطارا حالاتم ذکر شکا نا اگر چی مطلب دار کفرانم سیئات واصلح بالهم اس دوارا یو بل سر مقابل شو چی مقابل شو نتا سوئی سے چل بکے دے مقابل سر فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا نو کلت تا سمیلاو شیدہ کافر و سر آکسان سر چی کافران دی فَضَرْبَ الرِّقَابُ نو فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابُ نو وَحَيِّ بُوحَلْ پَسُوْتُ نُبَانْدِي سَتِ وَحَقَا مطلب داده چی بس ادا کوا وجنه خوشوی التراغلو که رسولت انفال کی فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْمَ اناق دست نپور تے وها دماتا سر تک ویلو چرل تدو مانی بھی یو دارت پساری وها دویم دا خبر دا چ پسٹ وها زک فوق کلا راشی خو مراد دی نداوی جلا غسیز دفاتا نو دغه شانتی فضر بر رقاب باغی تفسیر شو چه پدی ست وها دا سٹ ور لو وها چ ختم کی پوش وی فضر بر رقاب او پدی کی دی طرف تے اشارہ شو چ او دا یواز نه دفاع جنگ نه دی چه تو وای کی بس دبد دان نه دفاع کوم الله وی چ لیدو دے ست سے وردان نہ پوش وی دا خبر او پری تے متا باندې واغا حملہ کی تبال جواب ور کی اغا فلسفی والا باندې رد راغی چا وی وی چ اسلام کی جہاد صرف دفاعی دے نہ غلط خبر دا الله وی چ ملاوی دین او فضر بر رقاب ست وها حتا تر دے پوری اذا ادخنتموهم کل چ پو وین اورنگ وی تاسو دوی نو فشد الوثاق نو بیای اتڑئی الو مضبوط کی کلک کی الوثاق تڑل بیا کلک کلک اتڑئی دیو جنا ماتا تویل احمد ابن حنبل وی ترسو چ وین نی توی کڑی نو گرفتار ول د کافرو سشی دی دا مکروہ دی او مونگا وی چ نم مکروہ ہن دی البته ترتیب د جہاد لا کرے چ مطلب او فکار دار چ ول ترو قائم کی ول تو وین توی کی نو داغین اورس تو بیا سره بیا گرفتاری شروع کا خاف اما منن بعدو نو دین پس بیا سکی چ کلا تا دی اتڑلو نو ف اما تمنون منن یا بتا سو احسان کا وی احسان بعدو پس دی تڑلنا د تڑل نو اورس تو پی احسان کی وی دا احسانن می آزاد کی نو دام سپار پار یو دعوتی کامیابی دا و اما فدا ان و اما تفدون فدا ان یا بتا سو فدیا ور کوئی فدیا ور کول حتا تر دی پوری تضع الحرب اوزارها چکیت دی الحرب و الحرب دا مراد وی اهل الحرب دی دا جنگیان خلق اوزارها سامانون دا جنگ پل چه اغا دا جنگ سامان کیک دی تراغی پوریت دا کاروائی داری ساتا وحل تکول وجل تڑل دا سیز نصری دا دستا جاری وی تر اغا پوری چه کافر دا جنگ نناس نوی تر سو پوری چه کافر دا جنگ نناس نوی خجی ولو یشا ذالک ذالک دار فصیح کلام کیوی ذالک یعنی خود ذالک دا خود ذان سرا واخلا دا قوانین خود دتا سروی ولو یشاء الله لن تصر منهم دا جواب دا سوال دے دا کافر دا اللہ دمر لوی دشمن دے نو اللہ تعالی پخ پلو لیو نوجنی نو جواب یو کو ولک ولو یشاء الله کچرتا اللہ گفتے لن تصر منهم نو خامخا بدل بی غستو د دنیا ولکن لیکن نی اخلی ولی لیبلو بعضکم ببعض دد پارچ امتحان کی دے بعض استاسو په بعضو باندې اللہ وئی ما کتئی چودری گت دما امر منی کی منی سان تمن ذکر جنگ امر کو والذین قتلوا فی سبیل اللہ آکا سان چه قتل کلی چی پلار دا اللہ کی فلن یضل اعمالهم نو ہرگز با اللہ برباد نکی عملو ندا ہوئی دا اعمال بسوی اغا بجاری وی حدیث کے خصوصا کے پریبات کے مرشی حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنا چه لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من سیام شہر و قیامی او بیاوی چی و ان مات جرا علیہ رزقه او و اما تا اجری علیہ عمل و جرا علیہ رزقه من الفتان چه کل سرے پر عباد کی منشری بات غزائی تا ہوئی چه کارتا دا کافر نا یریگی و کافرستان یریگی پاگئی دا کہ چه کل سر مرچوی نستا بریزا کم جادوی او عمل چه تا کم شاعتا فریخی دکنا نو اغا عمل بدن صدقہ جاری در پسی درزی دا اغا بستا جاری وی نور خلق چه مرش لاغوی عمل کو ختم چه قستا عمل بنا ختمی گی سیح دیهم و یسلح بالهم زرد چلا تعالی بلارو خیدویت دی جنت و یسلح بالهم او قیستب کی حالت دی پا جنت کی و یدخلهم الجنت نصرف لارو ارتخینا داخل بے کنن بباسی دیلر جنت تا دای نور سی فارسی خوا عرف حالهم عرف حالهم دو معنی دی طیب حالهم یو معنی دارا دی عرف ویلکی گی دو عطرو او دو خوشبویی اغبوی تا ویلکی گی نو خوشبویا کرد اللہ تعالی دا جنت دوی دی پارا دیو معنی عرف حالهم خود دے اللہ تعالی ہاں معرفت کڑے دے اللہ تعالی دوی تے جنت جنت ورتا معرفت کڑے یعنی داسے وقت نہیں چھن دے جنہ ورکشی حدیث کے راضی جنتیان با جنت تدا سی دی کنا لقد جمی و منزنا چخل کوزی ہاں او بیا خپل خپل کورن تزین خپل کور تے نہ خطا کیگی نو دغ شانت با جنت کی دا نہیں چھن تا بچا والے لاس نہ نی ولے چرا سے تا تا خپل کور او خیم یادا فرشتے دے تخیم خدا دے تا خپل اندازہ دے کی چھ دماغ آئے اگدے یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والترغيب الى الجهاد ورقي اي مؤمنان ان تنصروا الله فكرت تاسو مدد کو د الله تعالی نو ينصركم الله تعالی بس تاسو مدد کی نو د الله مدد ته ضرورت تے مطلب دار ہے کہ مدد دین دا اللہ دے ہاں و یثبت اقدامکم او قلق بقی قدم نستاسو والذین کفروا استخفیف تے آ کتان چے کافران دی فتا اسلہم نتبائی دا ہوئی دا پارا تاس تعس یتعسو دا پا پر مخیر اپری وطل دا تے مخامق سالے سر اپری ہوزی دی تتعس چکم دنو اگوی جکی گی نو دی پا پر مخیر اپری ہوزی و اضل اعمالهم اس دے وی چے نا ما پا دنیا کے مطلب دا دے چے خدایانو او اغی مطلب اغا خدایان بمال سکی اغاو مال سفارش کی نو جواب اللہ ورک چے نا و اضل اعمالهم برباد کری دی اللہ تعالی عمل ندوی او دا شرکی عمالو سفایدہ نشتل دے دے وی جدب پاک اخلاصی گم ذالک بی انہم کریہو ما انزل اللہ دا اولی والا اللہ دا اعمال برباد کل دا دی یو غٹا وجہ بیانی خواہ ذالک اللہ وی دا بربادی دا اعمالو چی دا بی انہم پا سبب دا دے بانی کریہو ما انزل اللہ چی بچ گرنیو دی قانون چی نازل کرو اللہ تعالی دا اللہ قانون دا پا دنیا کے بچ گرنیو سنگا دا قانون فیل کرنیو اولی سو پوشوی دا قانون نامنظور کرنیو دا اللہ تعالی والا نو چی دا اللہ قانون نامنظور کرنیو اللہ وی سبو سما فأحبط اعمالهم نو برباد کر اللہ تعالی دو عمل دوی عمل زکا برباد کو افلم یسیرو فی الارض اس تخویف ورکی پا ذکر دا اقوام مکذبہ و سابقہ و سر اجمالا افلم یسیرو آیا گردین دا کافران فی الارض پزماکی فینظرونو اجبوری کی فکانا عاقبت اللذین من قبلهم سرنگو اخرن انجام دا کسانو چه مخیر دوی یو دمر اللہ علیہم پورا تبایی را وستا اللہ تعالی پا غی باندے اللہ پورا تباکرم ولی کافرین وسعید پورے تباکر اللہ تعالی بنور عذابون داسی وی نو جواب کئ ولل کافرین ول پارا د کافرانو امثالها د دی غنت نور عذابون مشتا خوشی د دغ عذابون غند نور عذابون د الله فرشته ده څه ختم کی وی وسره نه دی ها خاص بل وجه ذکر کئ ول کافر تر مدد نکیږي او مؤمن سره کیږي الله وی ذالک بان الله مولا الذین امنو د کافر چی د مؤمن چی فاتح کیگی او دا کافر چی ناکام کیگی وجه دادا یا مومن چی جنت تدی کافر چی جهنم تدی بے ان اللہ قصبت دادی بانی چی اللہ تعالی یقینن اللہ تعالی مولا الذین آمنو مددگار دا کسانو چی ایمان راوڑے دے وعن الکافرین او یقینن کافران چی دی لا مولا لهم نشتر مددگار اوی لرا اس دا دغت کے دلتا کے خدا ہوئی کہ اللہ دا کافر و مولا نہ دے او دغت کے ہوئے لے پا مکی صورت انعام کی تیر شو چی اللہ تعالی دا طول و مولا دے پوچھے کہنا دا طول و مولا دے ہاں و مولاکم اغسطاس دا طول و مولا دے نو جواب دا آگئی دا دے چی علت دا مولانا معنی دا مالک مراد دا چی مالک خود طول دے دلتا دا مولانا مراد معنی دا ناصر و دا مددگار دا نو مددگار خود مومنانو دے و دا کافر و نہ دے خواہ فدی و جبانی دا راکو ان الله يدخل الذين امنوا اس بشارت ورکی فنور امور سرا یقینا اللہ تعالی داخل یا کسان چی ایمان را اوردے و عمل الصالحات او عمل کے موافق دشرے جنات تجری من تحت الانہار اغا باغون تا چی بی گی بلان دی دون داغین ولی والذین کفروا ا کسان چی کافران دی یتمتعون و غی فائدہ اخلی و یاکلون او قراکی کما تاکل الانعام لک سنگ چی قراکی سنا زناور و النار مسو اللهم او اور زائد دیرا کے دو دے دوی دے پارا تردی پوری دا نور ورت تقابلی صفات ذکر کل بے ان اللہ مولا الذین آمنو وان الکافرون لا مولا لهم بل ورپسی جکم دے نو یدخل الذین آمنو وعمل الصالحات والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام والنار مسو اللهم نو دا تی اصطاس راجبا کوئی دا تراغی پوری تلس جوڑی گی خوست اوقا خیر دن بیا پکی راتور لازم کی گنا دے سارے شماری ار وقتی وکایم من قریه توجہ دے سڑی بل خواوری وکایم من قریه هي اشد قوه من قریتک التي اخرجت اهلکناهم فلا ناصر لهم تسلی در رسول الله صلی الله علیه و سلم تا وکایم من قریه او دیر د خارن و تنونا هي اشد غدر سخت قوه فقوت کے من قریتک التي د خار تا اغنا التي الخار اخرجت کچتی وباصله د خپل کلینا اهلکناهم اغي مونږ تباکل فلا ناصر لهم ننو مددگار دا غوی د پارا دای تر دی پوری جزاء اغه دغه بیان کل چې په جزاء کې د کافر او د مسلمانانو تخفیف دنیوي ورکو چې هغه کله ذکر کن دا اس داغین ورستو بیا تقابلی صفات ذکر کئی ولک یو پا دلیل دے بل بی دلیل دے افا من کانا علا بینت من ربیه آیا حوثوک علا بینت من ربیه چیوی اغا پا دلیل واضح بانے دا طرف در اقفلنا کمن پشان داغ سڑی دے زینا لہو سوء عملیه جی خیستا کل شوی اغا تا بد عمل داغو واتبعو احواءهم او تابی شوی اغوی دا خواہشات اقفلو دا دوال یو برابر دی منگو این ندی برابر خواہ دو چی ندی برابر نمومنان دا پار جنت دے مثل الجنت اللتی اس را چا پا جزا کے دا تقابل پیش کئی جزای بدلا بدلا مثل الجنت اللتی مثال صفت دا جنت اغا صفت مانی سر دے اللتی اغا جنت وعد المتقون چی وعدی کری شوی دا متقیان سر دا غی سا صفات اسا بیانی دے بیانی دا دے فیا انہار من ما ان غیر آسن پا غی کے نہرون دی ولی دی من ما ان دو بو غیر آسن چی ندی خرابی دن کی اغا اوبوا خرابی گندکی دن کی ندی چی اغا بدبودار شی او وقت ریدو سر خرابی شی و انہار من لبن او التک نہرون دی من لبن اند شودو لم یتغیر طعمو چی ندی اوڑی دلی ندی خراب شوی بدل شوی طعمو خون داغی داغی خون ندی بدل شوی دا جنت دا شودو خون نبدلی گی خود سنگا پخفل وانی چی تی نبدلی کچر دا سواتی نزا خودان تا مستجورم نبیاتا کوا بیاتی نجوری گی بیاتی با اغم جوری گی خدا خبر سی پخفل نخرابی گی خجی و انهار من خمر او بل نهرون دی من خمر اند شرابونا لذتن چی خون ور کون کی دی لشاری بین سکون کو تا اغا شراب خون دور دی و انهار او بل نهرون دی من عصد اند گبیننا مصفن چی اغا خالص صفا کری شوی دی شهد دی اغا صفا کری شوی دی اغای کسی گن من نشتره و لهم فیا من کل سمرات او دا پارا دا دی مومنانو پا دی جنت کی هر قسم میوی دی و مغفرت من ربهم او مغفرت دلوی من ربهم لطرف دا رب دا دوینا تر دی پوری ورطا دا دغا ذکر کرلے تر دی پوری ورطا دغا بشارتنا و صفات ذکر کر چه ذکر کرن او سی اغا مطاوات نفی کئی چه یو برابر ندی تقابل لے چه تقابل دی نو تقاتل دیوی جنگ شروع شی افا من کانا منعما آیا حق سوک چه اغا باغبانی انعامو نکڑی شوی دی کمن دا پار مقدر رو باتم افا من کانا منعما بی ها دهن نعم آیا حق سوک چه نعمتو نکڑی شوی پا دغا نعمتو نسرا کمن پشان داغا سری دی هو خالدن فی النار چه اغا با همیشه پا اور که و سقوما الحمیما او سکول بش یغوی تا خود که دلی گرمی و با فقط تا امعاهم نکت کی با امعاهم کلمی داغوی داغوی کلمی چه کت کی اغا شانتی اغا و دا یو برابر دی نه ندی برابر بلکل ندی برابر خاص ده کافر نور صفاتو و من هم با دل دی کافرانو نا دا کافر دی خو پا دکی صفات ده منافقان دی با ده کافر مراشی کل قرآن تا وکی دی پوشکا نا و من هم با دل دی کافر نمن اغا دی یستمعو الی چه غوط کی دی تا تا غوط و تکی دی ده که قرآن وی نکی خون کی خوبیات که رضالت وی جاسوس وی یا پا بن نیت را غلی دی تراز ده پار را غلی نو حتی تر دی پوری اذا خرجو من عندک چه کل او دی استاقوانا قالو ندی اوی للذین آکسانتا اوت العلم چه علم ور تور کل شوی ده سوک دی صحابا اغیت وی ماذا قال آنفا سیوی اس لگ غند مخی دا لگ مخی سخبری کولی یارا دا مطلب دا ده چه اللہ وی دوی پویگی نا دا دوی عقل کار نکی گورا دی پا قرآن دمرا نپویگی چه دی بحر توزی کنا ندی وی دایستوی خوا دی تا سبع وی دی تا مهر وی او دا یاد ساته یه دا مهر سره دا خو پا کافر غط لگی دره ده خو پا جزی جزی طریقه سره پا مومن بانیم لگی مارا تا صورتی اعراف کی ویلیو سا اصرف عن آیات یالذین تکبرون فی الارض بغیر الحق ای کی مرتن نہ اسباب ددی بیان کڑیو چہ دا قران دا عدم فهم تو قران بانی نہ پویدو دا پار نہ اسباب دی چہ اگر چا کی یوم یولس بیان تول بیان نہ کو زرکشی تو برہان کی ذکر کرو دو سلام ذکر کر نو یولس اسباب دی اگر یولس اسباب چہ پچا کی یو ہم موجود چھ کنا نو اگر تا قران پاک قران فهمی سمنے ور کئی نو چہ سمرا مطلب سا ور تا ذہن خلاصی کی نری و تخلاص دور بیا اللہ تعالی مطلب دادے تے تفدی نیت کینی کہ بس دزار اللہ کتاب دے دو ٹول کتابوں دا پاسا دے او چ دی سمی بس دی منم پوش کنا بیا تا گورا کہ استاف قران دین خلاصی کہ نہ خلاصی گی کو چ زان سرا پر دغ کی غا گنگٹ والا قصہ دا کنا وچ ما خود اثر بوئی نہ لگی نو اگر زان سرا تا کہ لو شغلا اڑے وا نو چ اگر گان دے زان سرا اڑو بیا تے خود بوئی نہ لگے دو نو دغ وجہ بیا دا نکی گی اولائک الذین تبع اللہ علی قلوبہم دغ کسان چی دی طبع الله علی قلوبهم مهر وحدت الله تعالی پسون ندی باندے یو خدا رتلری پ قران نہ پوئی گی یا دی وے ما ذا قال انفا دادی صحابہ تو بطور استہزاء وے چہ زمرا کو درغلی ہم کو گرے من کو مطلب دار اس دل نو درغلی تاس نے اس دکو سی وے تینا تو ہے کنا ما پدان نہ کوے کڑے اولائک الذین طبع الله علی قلوبهم واتبعوا اهواءهم اس دایا غٹ سبب دا عدم فهم ذکر کئی ولی دے پا قرآن نپوئی گی واتبعوا اهواءهم تابی شوی دی دوی دا خواہشات اخفلو ترسو چی دے دا خواہش تابیوی ترغی پوری دے اللہ پا قرآن نپوئی والذین احتدو زادهم هدا اگا کسان چی پا ہدایت بانی دی زادهم نو زیادے اللہ تعالی غوی لرا هدن ہدایت پا قرآن سرا اگا چی قرآن تراشی کینی چی پازی کنو یا رب عجیب کتاب عجیب خبر بھی پکی یا دامون خورشتیا پا دا تساری تقبل احساس و روغور دای چکر و باتا الحمدللہ وائی چی علاکہ دا خورشتیا من پا جہل کیو زادا هم هدن دا تپا دیکی را لکھا اللہ در لہدایت نورم زیاد کرو و آتا هم اورکی اللہ تراغوی تا تقوا هم طریقی دا تقوا دا غوی دا غوی تقوا طریقی و تخیف قرآن کی ذکیل کنا انفرادی تقوا اتماعی تقوا کورنی تقوا ملکی تقوا دا طوری پا قرآن کی ذکیل کنا ذکیل کی فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ اُس بیا تخویف ورکی دا قیامت تو فَهَلْ يَنْظُرُونَ نو آیا انتظار نکی دا مشرکان إِلَّا السَّاعَةَ مگر دا قیامت ان تاتیهم چراج دویتا بغتتن ناسا پا بلا تاریخ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا نو یقیناً راغلی دی دویتا أَشْرَاطُهَا علامی شروع شوی دی جا راغلی طول قراغلی ندی و شروع شوی دی أَشْرَاطُهَا علامی دی قیامت فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم دا فأنا لهم ترد دي رست دغدا دي فأنا لهم ذكراهم نچرت بي دوی دفارا نسيت نسيحت قبل ول إذا جاءتهم كلت دا قيامت دوی تراشي دا دي علامون دي فهم واخلي يعني بيابا بوري بيابا نسيتنا نقبلي گي دي تواي تي بازوس دا قوة شما بيا قيامت كلا خبره كي فأنا لهم ذكراهم نچرت بي دوی لرا ذكراهم نسيت دوی یا قرآن دوی اذا جاعت هم کل چه دا قیامت را چی بیانیشت ده فعلم نو اوز پا آخیر کسا کئی چه خواه دا بچکی گی پس بانده دی دغن جهنم نا او دا دی عزاد کیا دغن چه تکی جهاد چه تکی دا دی جهاد مقصد سده مقصد ده تبیانی فعلم پوش انهو لا اله الا الله چه یقینت نشت ده حق دار ده بندگی الا الله غیر دا اللہ تعالی نا وستغفر لذنبکا او بخن غوارد گناخ پل پیغمبر تا اللہ و این پیغمبر گناشته نفاقی که خو ما تا توی پیغمبر خو گناه نیشته ده خو مراد تینا سده مراد چکم ده نو آغا تینا ده امت گناه ده یا داره چه زم پا ما ده سقل سر رازی نو وستغفر او سپکوال غوارا لزم بکا ده درنوا ده بوج پل ده خپل بوج ده اللہ نجی اللہ ما تی آسان کی ولی المؤمنین والمؤمنات او مؤمنان لرب بخن غوارا او مؤمنان خود لرب بخن غوارا دا دا نبی علیہ السلام شفاعت تے پا دنیا کی دا مومنان دا پارا او دا طول امت دا پارا کردے واللہ یعلم متقلبکم اللہ تعالیٰ پوئے دے متقلبکم فضائد گردے دو اوڑے دو راوڑے دو ستاسو ومسواکم او فضائد دے رکے دو ستاسو فعلم انہو لا الہ الا اللہ پوچ پدی خبر ابانے چ یقینا نشتر معبود غیر د اللہ نا علم پدی خبر ابانے سدے اغداد چ لا الہ الا اللہ تے زڑنا اومانی عقیدہ دے تراشی لا الہ الا اللہ تے پے عبادت کی پطاعت کی پ حکم کی او دارن کی پروبوبیت کی پ تصرف کی پ دعا کی پ علم کی د اللہ تعالی طرف السوک شریک او نشتر بل دا لا الہ الا اللہ فعلم انه لا الہ الا اللہ مصداق تے او بیا دا عقی پ مقتضیات والے تے عمل کی او دا عقیده مناق نواقذات نسو کی دا نواقذ النظام ساتي نو دا طول په فعلم کې راځي ها دا علماء لیکلي اهل سنت والجماعت دا عقیده ده کرامیه وای چې نه بس فقط دا الله په لا اله الا الله باندې علم قدر راغه بس ته مسلمان شوی کنور بیا مطلب ته هر څه کې ک نواقذ کې ته پدې نه کافر کیږي و یقول الذين امنوا تر دې پورې دا اولنې باب ختم شو دا اولنې باب ته تاسو څنګه نه ورتا وېش مارای نو اتلس حالات او صفات حالو اغا دا مومنانو ذکر شو او اتل سر حالات و صفات دا مشرکانو ذکر شو او دا تقابل ذکر کرو او دا دین دا غب اسکو چی گوری تقاتل دا دی کفار سر جنگ زکو کئی دا ستا سر صفاتو کئی پا عقیدہ کئی پا عمل کئی پا جزا کئی دا سن دا ستا سر پا اخلاقو کئی دا جدا دی لحاظا تا سر دین جدای دی سر ملگرتیا مکوی بلکی جنگ و سر کوی او دا ستا سر دین تا پلا رکی رکاوت دی او دی تا پا موجوده استلاح کی نظریه دا جواز جنگ وی نظریه دا جواز جنگ وی دیده که صدا پوشو کنا نو هر سو کرا پاسی خپل خپل نظریات جوڑی سلامتی کونسل خپل یو نظریه جوڑا کرده دا آغا دا نظریه سلامتی کونسل جوڑا کرده دا خواه متحده دا منشور سالورم پیراگراف ده آغا وی که اورور نظریه دا جواز جنگ دادا چه مشترک مفاداتو چه سمر ملکونا پا دا غو که شریک تی پا ملل متحد که دا آغای دا مشترک مفاداتو لانده با جنگ کیگی او آغا مشترک مفادات سدی که دا چا وطن پا مال که دونو دا آزادی جنگ کولی شی که دا قوم دا غوانو دا قومیت دا پار جنگ کولی شی که قوم تا نقصان پیخی دو دا جنگون جایز دی لیکن دا مذهب دا پار جنگ دا دین دا پار جنگ دا پی اسلام کی نی دا پا دا غو که پا چارتر دا ملل متحد کی نیشت دی پا دیوان پابندی داو کچا کولو نو ملل متحد با داغی خلاف را پاسی اخوای متحد با داغی خلاف اکشن اخلی پوشوی دا اخوای متحد دا منصور سلورم پیرگراف تیغا کفری خبر را که چا فردی خبر دستخطو که وقیده پیولا را او عملا دی با دی تیغار که خود دا سلی پیر اسلام نوزی و کافر کی گی پیلا ذکر که دا دین پا نوم بان جنگ قرآن وی بل جنگ شتا بینا قرآن که سوف دا اسلام والا جنگ بد گنی اغتا منافق و کافر وی سوف توبه که تیر شو وکری هو این جاهدو بی اموالهم و انفسهم فی سبیل الله چه دا مشرق منافق چه دی نو دی بد گنی جهاد کول دا اللہ پلا رکی فی سبیل الله فی سبیل الله معنی میں تکر لی علای کلمت الله چه دا اللہ دا کلمی دا پورتکولو کم جنگ وی نو غدوان ریر بد لگی نور دا قوم دا پارا دا وطن دا پارا دا خپل قبیلی دا پارا دا آغی دا پارا جنگ وربان بد نلگی خدا جنگ پی بد لگی.